Jan Kobuszewski zagrał m.in. w Brunecie Wieczorową Porą, serialach Alternatywy 4 i 40-latek. Występował w Kabarecie Starszych Panów, słynnym Dudku czy Kabarecie Olgi Lipińskiej. Miał 85 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 19:00, sport w Trójce, Adam Malecki. Reprezentacja Polski, ta piłkarzy, rozpoczęła zgrupowanie i przygotowania do meczów eliminacji Mistrzostw Europy z Łotwą w Rydze i z Macedonią Północną na PGE Narodowym. Dziś piłkarze zjeżdżali do stolicy, potem część z nich trenowała. Kapitan Robert Lewandowski pojawił się na konferencji prasowej wraz z Jerzym Brzęczkiem. Selekcjoner opowiadał o intensywnej pracy i o wojażach po Europie po przegranych meczach ze Słowenią i tym zremisowanym z Austrią. Byłem 5 dni w Anglii, 5 dni później we Włoszech, teraz byłem 5 dni w Niemczech, 5 dni we Włoszech, spotykałem się z zawodnikami, z trenerami i oglądałem mecze, tak więc jasną jest kwestią chyba dla każdego z nas, że reprezentacja skupia dużo emocji. Jeżeli reprezentacja wygrywa, większość jesteśmy zadowoleni. Jeżeli przyszedł ataki, na pewno mieliśmy okres we wrześniu, kiedy w tych dwóch meczach zdobyliśmy tylko jeden punkt. Zawsze będzie to wtedy jakiś powód do tego, żeby szukać sensacji, ale myślę, że patrząc na to, jak zawodnicy pracują, jak się zachowują, za każdym razem im powtarzam, że z tego jestem bardzo dumny i zadowolony. Z ich postawy na treningu, tego pełnego zaangażowania. Zaangażowania, którzy wszyscy oczekują w zbliżających się meczach. W czwartek o 20:45 z Łotwą, o tej samej porze w niedzielę z Macedonią Północną w Warszawie. Wiadomo już, kto będzie arbitrem spotkania w Rydze. To Turek Alis Oskahaja. 39-latek sędziował mecze polskich drużyn w europejskich pucharach. Meczach przez Wisłę Kraków, Lecha Poznań i Legię Warszawa, co mało pocieszające przegranych. A wracając do wojaży trenera Brzęczka przez Europę. Bardzo możliwe, że była to ostatnia okazja na tête-à-tête z Marco Giampaolo. Trener Milanu i Krzysztofa Piątka, jak informują włoskie media z La Gazzetta dello Sport na czele, jest na wylocie. Jego miejsce ma zająć były szkoleniowiec Interu Luciano Spalletti. Trenera straciła też Sampdoria. Blu Cerchiati przegrali 6 z 7 meczów i Eusebio Di Francesco już nie pracuje. A w Polsce trener Marki Gdynia ma zostać Wojciech Stawowy. Co ciekawe, 53-latek już w przeszłości prowadził ten klub, ale 11 lat temu. Potwierdzenia z klubu jeszcze nie ma, ale wiadomo, że z posadą zajmującej trzecie miejsce od końca w tabeli drużyny pożegnał się Jacek Zieliński. A Hubert Hurkacz, polski tenisista, który w najnowszym światowym rankingu awansował na 34 miejsce, a tak wysoko jeszcze nigdy nie był, przygotowuje się do meczu drugiej rundy turnieju w Szanghaju. Polak poznał rywala, którym będzie jutro Francuz Gael Monfils. Nocy na północnym wschodzie, na wybrzeżu i Pomorzu możliwe rozpogodzenia, poza tym pochmurno, przelotnie popada deszcz, miejscami także deszcz ze śniegiem, nocą od minus 4 stopni na Pogórzu, plus 1 w centrum do plus 5 nad morzem. Jutro rano w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia od zachodu po środkowy wschód będzie padać, rozpogodzenia możliwe na północnym zachodzie dopiero jutro wieczorem. Wiatr umiarkowany, w górach i nad morzem porywisty, w dzień na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum do 13 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Za chwilę Anna Gacek w Aksamicie, a my kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruch, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Do 30 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Wszystkie rodzaje mięsa mielonego 500 gramów, 4,49 za opakowanie przy zakupie 3 oraz ser mozzarella 33% taniej, 1,63 zł za opakowanie przy zakupie 3. Lidl. Więcej na radość z życia. Rak piersi i rak szyjki macicy to jedne z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Regularnie wykonywane mamografia i cytologia pozwalają wykryć chorobę na wczesnym etapie, dając szansę na wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Czy mogę przyjąć zamówienie? Ja poproszę cappuccino. Jasne.

I can hear the mighty roar. I can hear the horses prancing in the pastures of the Lord. Oh, the train is coming, and I'm standing here to see. And it's bringing my baby right back to me. Well, there are some things it's hard to explain, but my baby's coming home now on the 5:30 Jeszcze tydzień temu była tajemnicą, na którą tak czekaliśmy. A dzisiaj jest już z nami i za nami pierwsze odtworzenie i pierwsze wysłuchanie w Aksamicie. Muzyki z płyty Ghost In z nowego albumu Nicka Cave'a i The Bad Seeds. Muzyka z płyty bez wątpienia dziś i za tydzień w Aksamicie najważniejszej. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór. Zapraszamy do 21:00. I like the air that I breathe. I like the thoughts that I think. I like the light that I leave. Without you, without you, without you.

właśnie, tak, zrobiło się jakoś tęskno w Aksamicie. Aksamit w ogóle jest dość tęskną audycją, pomyślałabym, stąd bardzo mi miło, że za chwilę w tej właśnie audycji odbędzie się premiera. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Joanna Longić naprzeciwko mnie. Tęskno ci za latem na przykład? Za wieloma rzeczami, ale za latem też szczególnie. Tym bardziej, że dzisiaj było praktycznie 0 stopni rano i już mam zimowe buty, mam najcieplejszy sweter, także zrobiło się naprawdę poważnie. Aksamit jest tą okrutną audycją przez czas antenowy, kiedy widzisz, jak jasność odchodzi i pojawia się ciemność. Są takie wydania audycji, które całe są jeszcze w jasności i są takie, kiedy ona powoli, powoli, powoli, aż któregoś dnia już o 19 mówisz dobry wieczór i wtedy te wszystkie piosenki brzmią tylko piękniej. No i super. Czy ty słuchasz muzyki w świetle dziennym, czy raczej nocą? I tak. Lubię bardzo słuchać muzyki, jak się przemieszczam i to się dzieje i kiedy jest jasno i kiedy ciemno, ale jednak ten klimat jest, jak jest ciemno, jest dużo świateł, jedzie się autem, jakieś bezdroże. A tworzy się lepiej też w ciemności? To zależy. Na pewno tak, tworzy się trochę coś innego, coś innego w głowie się wytwarza. Też fajny jest taki moment, jak już człowiek prawie zasypia i gdzieś tam więcej wtedy tej podświadomości dochodzi do głosu. Czy może jesteś, też ma się więcej odwagi. Czy jesteś jedną z osób, które mają przy łóżku notes, żeby natychmiast zanotować i sny, i jakieś właśnie nocne idee, które przychodzą do głowy? Mam telefon z notatnikiem i z dyktafonem i wszystko tam. Pani tak. redaktor, zadała pani pytanie z XX wieku. Wstyd. Dobrze, rozumiem, w takim razie to sprawia, że twój telefon jest jeszcze cenniejszy. Czy tak. jesteś jedną z tych osób, które generalnie żyją z telefonem jak z przedłużeniem dłoni, czy masz do niego zdrowy stosunek? Staram się odsuwać, ale nawet jak tutaj mnie wzięłaś do studia, to chwyciłam w ostatniej chwili po telefon. Także zwróciłam na to uwagę, że coś takiego się wydarzyło, także będę się pilnować. Właśnie powinnam zapytać, jak doświadczony redaktor, czy jest wyłączony albo przynajmniej wyciszony. Tak. Tryb samolotowy obowiązuje w studiu emisyjnym. Zanim porozmawiamy o tęskno i o rzeczach bardzo ważnych, to jeszcze szybko pytanie, jak podoba ci się nowy Nick Cave? Bardzo mi się podoba, ale bardzo dużo kosztowało mnie przesłuchanie tej płyty, mimo że trudno mi się utożsamić z jego przeżyciami i całe szczęście same jeszcze, no bo jednak żyjemy na świecie i ludzie odchodzą, tak? I mam nadzieję, że jak najdłużej sama tego nie doświadczę, ale no, jest to coś pięknego, coś w czym na pewno warto się zanurzyć na długie, długie godziny i wracać do tego. No pewnie zdarzyło ci się po premierze albumu Tęskno, że i ty już słyszałaś takie słowa, że ta muzyka to jest coś pięknego, w czym można się zanurzyć, w czym można się odnaleźć i co gdzieś też często bardzo w czymś pomaga. To prawda. Padało dużo pięknych słów, takich zachęcających i dlatego właśnie dalej tworzę Tęskno i zależy mi na tym, żeby była kolejna płyta i żeby jak najwięcej tego dobra i piękna ludziom przynieść. No właśnie. Tęskno trwa. Ale tęskno się zmienia. Tak. Opowiedz o tym trochę. Przede wszystkim polega to na tym, że w sumie zamiast na zmianach to bym chciała się skupić na tym, co jest i co jest niezmienne, czyli ta wrażliwość, ta estetyka, którą od początku wkładałam w tęskno, nazwa, która też jest tęskno i jak najbardziej przypomina właściwie mi każdego dnia o tej tęsknocie, którą sama odczuwam i której nie jestem w stanie się pozbyć. I myślę, że też wielu słuchaczy jest w stanie się z tym utożsamić, że tak myślę, że wszyscy czujemy jakiś brak. Nie do końca jesteśmy w stanie go czasem nazwać, ale jest taka chęć, żeby szukać czegoś. I właśnie tęskno jest takim ciągłym poszukiwaniem tego czegoś. I to poszukiwanie cały czas trwa. Jest kwartet smyczkowy, a nawet kwintet, zależy w którym utworze, ale też kontrabas się pojawia i pełni bardzo ważną rolę. Oczywiście fortepian, analogowe syntezatory, tekst, który jest dla mnie bardzo ważny. Tak jak od początku byłam autorką tekstów, tak pozostaję i będę się w tym rozwijać i pisać coraz więcej. No właśnie, bo mamy nowe, mamy Między nami, którego za chwilę posłuchamy. Widziałam twoją zapowiedź na mediach społecznościowych, tam było coś o bujaniu się w rytm. Czy ty odbierasz też Tęskno jako muzykę, odważę się zapytać, do zabawy? Tak, ale właśnie to mi się przypomniała śmieszna anegdota, bo pamiętam, że ze sceny na jednym z wielu koncertów festiwalowych, które miałam okazję zagrać Tęskno tego lata, zaprosiłam, to znaczy próbowałam ludzi zaprosić do zabawy, ale jakoś tak powiedziałam, że do umiarkowanej zabawy, że proszę się trochę pobujać, ale nie za bardzo. No i to jest dobre określenie tego, co właśnie przy muzyce Tęskno można robić, bo raczej w taki dziki, szalony, nieokrzesany taniec nie da się tutaj wpaść, ale trochę można się pokołysać. Mhm. Czy Między nami jest momentem, chwilą, czy jest już zapowiedzią czegoś większego, czegoś dużego? Jest jak najbardziej zapowiedzią drugiego albumu, który ukaże się w przyszłym roku, czyli w 2020. A czy ktoś ci kiedyś powiedział, że ty masz trochę tęskne nazwisko? Tak, ostatnio coraz więcej ludzi i jest to o tyle zabawne, że jest to przypadkowe. Bo dopiero później, najpierw właśnie powstała nazwa Tęskno, potem była próba przetłumaczenia tego na język angielski, co okazało się nie najprostsze, ale właśnie wyszło to longing. No właśnie. I z tego longić. A czy, jak cudzoziemcy sobie radzą z naszym pięknym Tęskno? Jakie to są wariacje na temat? Czy my gubimy w ogóle ogonek, kiedy przedstawiamy? Wszystko tam jest gubione. Ale rozumiem, że ta nasza melancholia jest jakoś do przetłumaczenia na świat, bo to jest sprawa, która zatacza coraz szersze kręgi. Muzyka Tęskno. To nie jest tylko nasza polska sprawa lokalna. Jak najbardziej. Już były festiwale letnie i Primavera w Barcelonie i Colors of Ostrava, na którym też Tęskno miał przyjemność zagrać. No i mamy apetyt na więcej, jeszcze nie mogę stracić, ale coś się pojawi już na horyzoncie i będą następne wyjazdy i będziemy dalej tak krok po kroku podbijać świat. A czy ta melancholia w tobie, w muzyce, już zostawmy na chwilę tę tęsknotę, to jest coś, co czujesz, że towarzyszyło ci od zawsze, kiedy trzymałaś w dłoni instrument, czy kiedy próbowałaś, uczyłaś się w szkole muzycznej, że to zawsze były te emocje, te nuty, te dźwięki, które jakoś przemawiały do ciebie mocniej? Tak, jak najbardziej. Myślę, że też skrzypce, w ogóle brzmienie skrzypiec, bo właśnie od skrzypiec zaczęłam swoją edukację muzyczną. Jakby bardzo trzeba się wysilić, żeby na skrzypcach zagrać coś wesołego, bo one trochę mają same z siebie takie płaczliwe brzmienie. Więc to już tutaj w tą stronę takie emocje właśnie wywołuje. A jaki jest twoim zdaniem najsmutniejszy instrument stworzony? Stworzone? Ze wszystkich, jakie są najsmutniejsze? Fagot mi się wydaje smutny. Opinia eksperta, zapytałam. Nie, no wiadomo, że to zależy od rozpisania dźwięków i przy okazji każdego instrumentu można podobny właściwie efekt takiej melancholii uzyskać, ale jednak przy instrumentach smyczkowych jest to prostsze. Mhm. Wspomniałaś o koncertach festiwalowych, ale wiem, że wkrótce kilka koncertów, no już takich w przestrzeni wydaje mi się jednak bardziej stworzonej do tej muzyki, bo koncertów w przestrzeniach zamkniętych. Tak, zgadza się. Nie do końca pamiętam wszystkie daty. Wiem, że tam pod koniec listopada na pewno będzie koncert w Poznaniu, jest Wrocław, jeszcze na dniach ma się pojawić Kraków. Być może Łódź. Co tam jeszcze mnie ominęło? Któryś? A, Gdańsk oczywiście, że tak, w Trójmieście też. No i mamy Warszawę na koniec, najbliżej Świąt Bożego Narodzenia, 11 grudnia, właśnie w studiu S1, czyli tam obok, gdzie my nagrywamy kwartet i kwintet. Instrumenty, między innymi do Między nami właśnie tam w studio S2. Czyli tuż obok nagrywaliśmy. A tam ładnie wszystko brzmi. Jest pięknie, tak. To jest ogromna przyjemność. No to za kwadrans 20 czas na premierę. To pewnie jest zawsze bardzo przyjemny i ekscytujący moment, kiedy to się słyszy po raz pierwszy na antenie. No, nie mogę się doczekać. Ja też nie, zatem już nie czekajmy. Bardzo ci dziękuję, że ta premiera może się odbyć właśnie teraz i w Aksamicie. Tęskno między nami. między nami, powiem ci, że mam dość już rozmów o problemach, bo nie mam nic do powiedzenia, nic co zmieni rzeczy stan. Wolę cieszyć się tym, co jest tu między nami, między nami, między nami. No i właśnie, słuchanie muzyki w radiu jest tak przyjemne, że Joanna jeszcze ze mną została i posłuchała między nami. Tak. No i jak ci gra w radiu? Super, bardzo, bardzo jestem szczęśliwa i chcę więcej nagrywać, tworzyć i szybko już robić. To aż boję się pomyśleć, co będzie z tobą pojutrze, bo to będzie nasza jutrzejsza piosenka dnia, więc usłyszysz ją na antenie. W środę nowa płyta, Tęskno. Nie, aż tak szybko to się nie da, ale myślę, że niedługo tak pojawi się, bo mam mega zapał do pracy i no też takie są zimniejsze dni, także można się zamknąć w pokoju, pić dużo kawy i działać. No właśnie, tak. Zatem wkrótce Tęskno na koncertach. Proszę tego nie przegapić. A już od teraz nowa piosenka między nami. Joanna Longić, bardzo ci dziękuję za bardzo wizytę. Bardzo dziękuję. A my jeszcze słuchamy nowej Angel Olsen. Tell your friends I was wrong. Angel Olsen. Po 20 w Aksamicie już tylko Nick Cave. Teraz Agnieszka Obszańska. Dzisiaj namawiam do tego, by bliżej przyjrzeć się wystawie performatywnej Projekt X, która kusi spotkaniem z tancerzami, choreografami i performerami w warszawskiej Zachęcie. Teren. Kultura. Spotkanie to rozłożone w czasie, bo aż do listopada, a więcej o projekcie X opowiadają już Magdalena Komornicka, kuratorka Zachęty, i Małgorzata Wdowik, reżyserka teatralna, które wspólnie ułożyły cały program projektu X. Od czego można wyjść przede wszystkim jest taki fakt, że jeśli przychodzimy na klasycznie rozumianą wystawę, zazwyczaj spotykamy się z różnymi dziełami, które mają formę bądź obrazu, bądź wideo, bądź obiektu, rzeźby, instalacji. Natomiast to, z czym się spotykamy, kiedy przychodzimy na wystawę performatywną, to jest drugi człowiek. Tancerz bądź performer, który proponuje nam jakiś rodzaj spotkania, w którym jesteśmy zaproszeni do obcowania z nim, w którym doświadczamy wspólnie z nim przestrzeni. Chciałyśmy przede wszystkim pracować razem. Ja jako kuratorka Zachęty z Gosią Wdowik, reżyserką teatralną. I tak naprawdę ten program jest jakąś taką wypadkową naszych zainteresowań i naszych obszarów. Śmiejemy się, że to jest spotkanie White Cube i Black Box, czyli ta szara strefa. White Cube, czyli biały sześcian galeryjny z Black Boxem, czyli czarnym pudełkiem teatralnym. I w tej szarej strefie bardzo często znajduje się m.in. taniec, który jako jedno z medium ostatnio bardzo aktywnie wchodzi w obie przestrzenie. Pojawia się i mocno w teatrze, i mocno w przestrzeniach galeryjnych. Sprawdźmy. Projekt X będzie się rozwijał przez cały październik aż do listopada. Wówczas program zakończy spotkanie ze szkocką choreografką Claire Cunningham. Tak, no mamy taką niesamowitą możliwość współpracy z British Council i w ramach tego wielkiego europejskiego grantu Europe Beyond Access, który pozwala artystom z niepełnosprawnościami pokazywać swoje prace na całym świecie i poszerzać też publiczność z niepełnosprawnościami. To jest ten obszar dostępności, to jest coś, nad czym Zachęta pracuje od wielu, wielu lat i rozwijamy to na bardzo, bardzo wielu płaszczyznach i bardzo się cieszę, że przy okazji naszej performatywnej wystawy możemy też współpracować z Claire i pokazać ten niesamowity performance The Way You Look At Me Tonight o spojrzeniu właśnie na to ciało niepełnosprawne, pełnosprawne. Po prostu ciało w ruchu. A ja polecam program performatywny kryjący się pod hasłem Projekt X. A więcej poczytamy na www.zachęta.art.pl. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj. Ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K Ultra HD, Smart TV, HDR, Wi-Fi. Teraz za jedyne 1799 zł. Włączamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.